To program Trzeci Polskiego Radia. Wielki Piątek, 14 kwietnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Na ulicach Warszawy za chwilę największa w kraju droga krzyżowa. Policyjna akcja Wielkanoc 2017 trwa. Polacy ruszyli na święta. One też wzmocnią wschodnią flankę NATO. Amerykanie po raz pierwszy wysyłają do Europy nowoczesne myśliwce F-35. Właśnie teraz sprzed Kościoła Akademickiego Świętej Anny w Warszawie powinna wyruszać centralna droga krzyżowa. Nabożeństwu ma przewodniczyć kardynał Kazimierz Snycz. Rozważania w tym roku przygotowali dziennikarka Brygida Grysiak i jej mąż Konrad Ciesiołkiewicz. Na miejscu jest Dorota Piotrowska. Jak wielu wiernych zgromadziła tegoroczna droga krzyżowa? Jak co roku od 23 lat, gdy odbyła się po raz pierwszy centralna droga krzyżowa ulicami Warszawy, uczestniczą w niej tłumy wiernych. I tak też jest dzisiaj. Są tutaj starsi, młodsi, przychodzą ludzie całymi rodzinami. Ogromny, ważący ponad 100 kg drewniany krzyż pomiędzy poszczególnymi stacjami upamiętniającymi kolejne etapy męki Chrystusa będą nieść przedstawiciele różnych środowisk, m.in. księża i siostry zakonne, żołnierze, policjanci, prawnicy, strażacy i studenci. Pani Cecylia Melnik z Akcji Katolickiej będzie niosła krzyż już po raz 12. Chcemy się choć troszeczkę podobnić się do tych, którzy wtedy pomagali nieść Panu Jezusowi, jak Cyrenejczyk Szymon, czy święta Weronika ocierała twarz, więc my też chcemy choć w namiastce oddać to za nasze osobiste grzechy, naszych rodzin i całego społeczeństwa, za tych ludzi, którzy są daleko od Pana Boga i którzy nie chcą nawet dotykać tego krzyża. W początkowych latach droga krzyżowa, jej trasa prowadziła głównie ulicami Starego Miasta. Jednak od 8 lat prowadzi między innymi przez krakowskie Przedmieście i plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tak by mijała miejsca związane z postacią papieża Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Snycz, który na zakończenie tej drogi krzyżowej tu przed kościołem świętej Anny skieruje słowo pasterskie do wiernych. Dziękujemy, mówiła Dorota Piotrowska. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Polacy w drodze, trwa przedświąteczny szczyt i policyjna akcja Wielkanoc 2017, a to oznacza więcej patroli, więcej kontroli i brak taryfy ulgowej dla tych, którzy popełniają wykroczenia. Jak co roku policjanci oczywiście będą sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, będą zwracali uwagę również na prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. Informuje Edyta Adamus ze Stołecznej Policji. Bezpieczeństwa na drogach strzeże 10 tysięcy funkcjonariuszy. Akcja Wielkanocy 2017 potrwa do poniedziałku wieczorem. Przy okazji przypomnijmy, że w stolicy znów działają fotoradary. 20 urządzeń uruchomiła Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, która przejęła je od Stołecznej Straży Miejskiej. Prędkość kontrolowana jest m.in. na skrzyżowaniu ulic Witosa i Sobieskiego, na ulicach Radzymińskiej, Grójeckiej, Walei Krakowskiej czy na Moście Gdańskim. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków, wyjaśnia Marek Konkolewski z ITD. W żadnym wypadku nie można mówić, że są to maszynki do zarabiania pieniędzy. Proszę zauważyć, że są to te lokalizacje, w których jeszcze 15 miesięcy temu Straż Miejska wykorzystywała te fotoradary na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Żadnych lokalizacji nie zmienialiśmy. W całej Polsce działa ponad 470 urządzeń kontrolujących prędkość na drogach należących do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Stany Zjednoczone po raz pierwszy wysyłają do Europy nowoczesne myśliwce F-35. Samoloty wezmą udział w ćwiczeniach prowadzonych w ramach operacji wzmacniania wschodniej flanki NATO przed zagrożeniem ze strony Rosji. Dowództwo amerykańskich sił powietrznych poinformowało, że do Europy poleci niewielka liczba myśliwców wielozadaniowych F-35A, należących do 388 Dywizjonu Lotniczego, który stacjonuje w bazie Hill w stanie Utah. Szkoleniowa misja jest kolejnym etapem rozwoju programu F-35, który pozwoli siłom powietrznym zademonstrować zdolności bojowe myśliwców piątej generacji, napisano w komunikacie. Amerykanie podkreślili, że rozpoczynająca się w najbliższy weekend operacja jest przygotowaniem do planowanej na rok 2020 stałej obecności F-35 w Europie. Dowództwo Sił Powietrznych USA nie podało, w której europejskiej bazie będą stacjonować myśliwce. Wiadomo natomiast, że ich misja potrwa kilka tygodni. Departament Obrony podkreślił, że rozlokowanie samolotów odbywa się w ramach operacji wzmocnienia wschodniej flanki NATO, będącej odpowiedzią na rosyjską inwazję na Ukrainie. Decyzję o wysłaniu nowoczesnych myśliwców F-35 do Europy podjął rząd Baracka Obamy. Eksperci zwracają uwagę, że administracja Donalda Trumpa kontynuuje te działania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc z deszczem, a w górach ze śniegiem, ale też z większymi przejaśnieniami. Nad ranem lokalnie przymrozki, a jutro znów chmury i przejaśnienia, okresami opady deszczu, wysoko w górach także śniegu. Od 6-8 stopni na północy i północnym wschodzie do 12 w centrum i 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na wielkanocne spotkanie z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. Porozmawiamy o sensie świąt, ale także o chrześcijanach w zagrożeniu, o solidarności z ofiarami wojen i prześladowań oraz o tym, jak utrzymać świąteczne zawieszenie broni w wojnie na słowa. W niedzielę, tuż po 12:00. Zapraszam także w imieniu Pawła Lisickiego. Beata Michniewicz. Autopromocja. Przy mikrofonie Marcin Gutowski, kłaniam się Państwu w ten wielkopiątkowy wieczór i proponuję wyprawę do miejsca, które zdążyli Państwo kilka lat temu poznać za pośrednictwem Trójki, a z którym wciąż jesteśmy jakoś związani. W odwiedziny do dobrych znajomych. Jestem Gosia. Dada. A ja mam tyle lat. 6. 6? Tak, 6. No, pierwsza klasa. Dziś jesteśmy w Piszkowicach, w zaprzyjaźnionym z Trójką zakładzie leczniczo-opiekuńczym dla dzieci. Uśmiechnięta wita nas dyrektor ośrodka Eugenia Jakubowicz, czyli siostra Łucja. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Kiedy pierwszy raz tu przyjechaliśmy, pierwsze o co siostra zapytała, to o Marka Niedźwieckiego. Spodziewała się siostra kiedyś, że wystąpi w Trójce w porze listy przebojów? Nie, ja nie jestem lista przebojów. Ale słuchałam i bardzo lubiłam listę przebojów. Człowiek przeżywał, bo było inaczej. Wtedy to był hit. Teraz już nie pamiętam. To tyle lat. Jestem 40 parę lat w zgromadzeniu. Siostro, dzisiaj taki dzień, kiedy mówimy o życiu, o śmierci, o trudnym odchodzeniu. Wy tutaj to odchodzenie macie oswojone w pewien sposób. Za każdym razem, kiedy tu się pojawiam, robimy taki bilans. Kogo już nie ma? Kogo już nie odwiedzę? O kogo nie zapytam? Tylko od początku roku czwórka dzieci odeszło. A trójka w marcu. Był Mateusz, był Kuba w marcu i był Przemek. Mateusz był bardzo chory. A Kubuś był u nas krótko, był od czerwca ubiegłego roku. Był dzieckiem bardzo chorym, miał wiele wad. Jak prawie wszystkie tutaj. Tak. I po prostu jakby odszedł. Jakby odszedł. Siostra znów mówi o tym, jak o oczywistości, a ja wiem, jak te ceremonie odchodzenia wyglądają. Wiem, jak wyglądało odchodzenie Kuby. On przez kilka dni był noszony na rękach przez personel, żeby nie czuł się sam. Ciepło czuł. Wyście wiedzieli, że Kuba już umiera. Wszyscy przy nim kilka dni były. I w tym momencie dziękuję całemu personelowi. Personelu zaraz sobie porozmawiamy, bo to jest niezwykle istotna kwestia tutaj, fundamentalna. To się nie zdarza codziennie, żeby w ośrodku, w którym chorują i odchodzą, umierają. Po prostu umierają. Najbardziej chore dzieci, najbardziej osamotnione często dzieci. Personel, zamiast po prostu oczekiwać na to odejście, przez kilka dni po prostu fizycznie nosił to dziecko na rękach. To jest swoista ceremonia w ogóle odchodzenia u was tutaj. No, jeśli wie się, że dziecko odchodzi, to No nie można go, zresztą i się modlimy bardzo dużo. To tak nas wszystkich jednoczy, każdy przychodzi, chociaż na chwilkę, żeby... Pożegnać się? No pożegnać się. Zresztą ja no, nie umiem tego wyrazić słowami. Ja spróbuję wyrazić, podając kilka faktów, o których wiem. W takich przypadkach siostra jedzie na przykład do Kłodzka, szuka jakiegoś ładnego ubrania, w które to dziecko można by było jeszcze ubrać. Żeby dzieci najpiękniej wyglądały jak mogą. Siostra Paula w przypadku Kuby, z tego co wiem, w środku nocy wstała. Uważam, że dziecko też musi pięknie odejść. Jemu się należy i żeby tam w niebie pięknie wyglądało. Chociaż tak wielu o nim często zapomina. U was są dzieci, o których zapomnieli rodzice, o których rodzice się nie upominają, o których bywa, że rodzice nie chcą słyszeć. No w tej chwili może rodzice nie, ale gdzieś tam rodzeństwo po iluś tam latach znajdzie jakieś ślady. Dopytują się, dzwonią, szukają po prostu gdzieś tam. To są różne przypadki. I siostra też nigdy tych rodziców nie ocenia. Ja znam przypadki, kiedy siostra, mimo że za pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej nad takim dzieckiem mogłyby pójść fundusze, które były wam do przetrwania często niezbędne, nie chciała takich rodziców, którzy zapomnieli na lata o swoich chorych dzieciach, tej władzy rodzicielskiej pozbawiać i o to nie występowała. Dlaczego? Bo uważam, że nie powinno się. Czasami ci ludzie są sami w sobie zagubieni. I to dlatego z wielu różnych sytuacji my nie znamy, dlatego nie moją rzeczą jest osądzać tych ludzi. To! La la la la! Ale coś powie? Tak. A co powiesz? Wstydzisz się trochę? Tak. Dziewczyny się za to w ogóle nie wstydzą. Jestem Adasia, widzę powiedzieć. Co chcesz Adasia jej powiedzieć? Adas, nie wstydź się. O, jaka fajna zabawa. Mam kilka dzieci, gdzie są rodzice. Ja mam mamę samotną. Tą kobietę nie stać na nic. Paczka przychodzi. Pierwsza paczka, jak przyszłam, to mówię, Krystian, dostaliśmy paczkę od mamy. Ona wysłała suszonych grzybów, napisała, przepraszam, synku, nie stać mnie na nic innego. I już teraz wiem, że to są grzyby. I mówię, Krystian, jak otwieram paczkę od mamy na święta, mówię, Krystian, zobacz, co myśmy dostali. Będziemy mieć wszyscy grzyby. Ty nie jesz, bo on je sądą. Ale powąchaj, to jest prezent od mamy i kartkę zawsze mu wieszam, bo nie chcę jej pozbawić praw, bo mi to cieszy, że ona tą paczkę nawet z tych grzybów wyśle temu dziecku. Nazywam się Irena Potaczek, jestem mamą Tomusia. Nasze dzieciątko jest tutaj no już prawie rok, 10 miesięcy. Urodziło nam się tak bardzo chore, że miało umrzeć. Umierało dwa razy. Właśnie siostry w tym ośrodku ratują nam nasze dzieciątko. Robią wszystko, żeby żył, żeby się rozwijał. Siostro, kiedy ja tu pierwszy raz przyjechałem, wróciłem do redakcji po dwóch dniach pobytu tutaj i wszyscy mnie wypytywali, słuchaj, czy to jest w ogóle możliwe, to o czym ty opowiadałeś? Sprawdziłeś to na pewno? Czy te zakonnice, aby na pewno traktują te dzieci dobrze, wypuścili mnie jako taki zwiat trochę i nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli na antenie. Ja swoją drogą też nie dowierzałem własnym oczom za pierwszym razem. Do dzisiaj nie dowierzę. Wczoraj przyjechał pan wieczorem, cisza, cichutko. Pani pielęgniarka, która wioząc dziecko na zajęcia na wózku, głaszcze je po głowie, bo to jest nawyk, bo to jest odruch. No bo tak jest, bo to jest człowiek, który musi być kochany. To nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, tylko o ten gest serca. Człowiek chory czy dziecko chore ma być kochane jeszcze bardziej niż zdrowe. Nie wszyscy mają, siostra o tym najlepiej wie, że nie wszyscy mają tego typu wrażliwość i są tacy, którzy nie są w stanie w Piszkowicach odwiedzać dzieci. Są tacy ludzie, ale oni też to bardzo przeżywają. To trzeba do tego dorosnąć. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj Operacojn im refi Egioin Libi Foneucha Adainoi Zuri Goyai Ihul Ratzoin Im refi Egioin Libi Foneucha Adainoi Zuri Goyai Crush my fantasy. Bring me olive oil crust for His Majesty. To sign a warmth known into eternity. This is eternal decree. We'll dance like flames, for there's no gravity. Now I'm just a candle trying to stay lit in this windy night, oh. Got to crush my fantasies of how this life is supposed to be, supposed to be, supposed to crush my fantasy, my fantasy, fantasies, fantasy. Fantasies of how this life is supposed to be, supposed to be, supposed to be. Bring my broken heart to an invisible king, with the hope one day you might answer me. So I pray, don't you abandon me, abandon me. Your silence kills me. I wouldn't have it any other way. Is it wrong to think you might speak to me? You might speak, would it be words? And what would you say? What would you say? What would you say? Oh, it's so heavy. It's so so heavy, a heavy price to pay. Your silence. Jesteśmy dzisiaj w Piszkowicach, w zakładzie leczniczo-opiekuńczym, z którym przyjaźnimy się w Trójce od kilku lat. Rozmawiamy z siostrą Łucją, dyrektorką zakładu. Mieliśmy porozmawiać o personelu. To jest personel niezwykły. Siostro, przepraszam bardzo. Możesz zobaczyć tylko, która by ci się nadała. To daj na czwórkę pani tanie. Ta i ta, to pani zabierze, a dobrze. Ty schować. Dobrze. A jak nie, to je uzupełnimy. Mhm. Jestem pielęgniarką siostra Agata Jank. Jak się dzień rozpoczął, wiadomo, od modlitwy, bo jestem siostrą zakonną. A potem do dzieci poszłam. Cywnikowanie, karmienie małych dzieci przez sądkę. Przede wszystkim liczy się dziecko, żeby ulżyć dziecku, zapewnić mu właściwą opiekę, zastąpić mamę i tatę. Jedna ręka musi być ręką mamy, jedna ręką taty, a serce całości dla dziecka. Sylwia Kaczor, pielęgniarka. Trzeba po prostu być empatycznym, trzeba się wczuć w to i trzeba lubić to, co się robi. A akurat mamy to szczęście, że robimy to, co lubimy. Codziennie się zmagamy z cierpieniem i do tego cierpieniem dziecka. A to są dzieci, które no niestety od urodzenia no, są skazane na choroby, na cierpienie. Każdy może tu pracować? Nie. Nie. Nie. Nie. Na pewno kompetencje zawodowe kompetencjami zawodowymi, ale to jest chyba bardziej na poziomie człowieczeństwa. Małgorzata Wójcik. Ja pracuję tutaj od 2000 roku i nie powiem, że było mi na początku łatwo. Bardzo przeżywałam. Generalnie nie miałam kontaktu z taką niepełnosprawnością. Bałam się, jak zareaguję na te dzieci. Ale z biegiem czasu zaczęłam je traktować jak swoje własne dzieci. Daję im, ile mogę, czułości. Staram się im pomagać, jak mogę, kiedy potrzebują tej pomocy. A kiedy nie mogę nic zrobić, po prostu biorę na ręce, przytulę i staram się dać im swoje ciepło. Zdarza się, że też wtedy, kiedy dziecko po prostu odchodzi, umiera? Tak. Pierwszą śmierć bardzo przeżyłam. Bardzo przeżyłam, zresztą przeżywamy tutaj każdą śmierć, ale być przy ostatnim tchnieniu to jest ogromne przeżycie. To po co? Nie lepiej uciec od tego, tyle jest zajęć na świecie. Nie sądzę, żeby to zajęcie było przesadnie dobrze płatne. To jest rodzaj spełniania siebie, poczucie takiej satysfakcji, że możemy komuś pomóc. Nie ukrywajmy, taka niepełnosprawność budzi w ludziach strach. Czasami od razu, a my możemy tym dzieciakom pomagać i być dla nich rodziną. O tym nigdy nie myślałam, tak o poborach raczej. My tak przyzwyczajone tu byli. Nie mówiliśmy, że my już musimy mieć pieniądze dzisiaj, bo jest wypłata, że tego... Nikt się jeszcze nie robił z tego powodu jakichś tam wymówek czy coś. No ja nie mam na to wpływu, ja się tym nie zajmuję, no. Pani robi swoją robotę, tak? Pani ma się opiekować dziećmi. Ja mam zajmować dziećmi, żeby były nakarmione, przewinięte, żeby im się krzywda nie działa. To jest mój obowiązek. No żeby się czuły kochane, docenione. Jak pan widzi, jakie one są. Ja zawsze mówię, że my to robimy i dla tych dzieci, ale też dla siebie. Bo każdy z nas gdzieś ma jakiś dług do spłacenia. Piotr dopytała, pracuje tu jako konserwator, gospodarczy, palacz, od wszystkiego. To nie jest tak, że to jest praca do feerantu, ogranicza się tylko do pana obowiązków stricte technicznych i koniec. Tak, no po prostu zawsze zostaje troszeczkę dłużej, czy dla siebie, czy dla kogoś. Dla kogoś to znaczy? To znaczy, no mówię, nawet dla dzieciaków, żeby z nimi troszeczkę gdzieś tam po prostu nawet się pobawić, niż tam wyjść gdzieś, jak jest chwileczkę czasu. Na tym to polega, nie? No to nie wiem, czy w każdym tego typu ośrodku pracownik techniczny, konserwator, stolarz, czy palacz zostaje bawić się z dziećmi, spędzać z nimi czas, dbać o nie. Wie pan, to jest tak, że po prostu no, każdy się tam do jakiegoś dziecka przywiązuje. W tamtym roku poszła taka moja pupilka, która od x lat, odkąd przyszła, tak się do mnie przyczepiła i tak to trwało. No i tak, no jedne przychodzi, drugie odchodzi, no i tak se każdy praktycznie jakieś tam upatrzy. No i jakoś tak więcej czasu po prostu przy nim tam, po prostu nawet tak nie będąc związany po prostu z pracą tam na zakładzie, po prostu dochodzi każdej tam jakiejś wolnej chwili. Nieczęsto tego typu układy się w pracy zdarzają. Tak, wie pan, tu było od zawsze tak praktycznie. No to dzięki siostrze Łucy jest tak po prostu, ona tak po prostu sobie wychowała tych pracowników, że no mówię, no nawet dziewczyny wolne chwile gdzieś tam idą do ogródka czy do kwiatków poplewić. No jedna dziewczyna ta, co była niedawno pojechała po tego Tymka. On też był u nas wychowankiem. Czyli opiekunka. Tak. No i ona no tak się też do niej przywiązał i w końcu go adoptowali. No i tak to wszystko się tu kręci właśnie w ten sposób. No jest fajnie, jak na razie. Tu pracują ludzie tylko z sercem. A jak siostra takich ludzi znajduje? Ja słyszałem trochę historii o tym, jak siostra tych ludzi, nazwijmy to, prostuje czasami. Bywa, że to są ludzie, na których inni już postawili krzyżyk, których inni skreślili, którzy wydawałoby się, że są poza głównym nurtem życia, a siostra takich ludzi do siebie przyciąga i jak tutaj się mówi, prostuje ich właśnie. Nie trzeba prostować, tylko trzeba po prostu być dla nich człowiekiem. Zawsze się tylko pytam, czy przychodzisz, żeby pracować, czy chcesz pomóc drugiemu człowiekowi? I to jest jedyne pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej? No bo to jest najważniejsze, bo dla mnie nie jest różnica, czy ktoś jest wierzący, czy najważniejsze jest serce człowieka. Tutaj nikt nie pyta, czy to nadgodziny, czy nie nadgodziny. Jak trzeba zostać na noc, bo dziecko cierpi albo odchodzi, to jest naturalne. Tu nikt nie pyta o to, czy dostanie za nadgodziny, czy nie dostanie. Tutaj matka przekazuje pałeczkę córce, która też wychowała się w pewien sposób w Piszkowicach i przychodzi tutaj opiekować się dziećmi. Tylko, że każdy wie, że też ja jestem zobowiązana w sumieniu wynagradzać się, jak tylko... Jasne, że nie zarobią w jakiejś tam instytucji innej. Muszę tym ludziom dać, bo oni zasługują na to wynagrodzenie. Każdy, począwszy od pracownika gospodarczego, każdy ma serce, które w wkłada, bo to tworzy, my tworzymy no, wielką rodzinę. To zaszczyt też dla mnie i dla trójki całej. Myślę, że w imieniu kolegów mogę to powiedzieć, bo wielokrotnie to potwierdzali, że mogliśmy tę rodzinę poznać, a nawet stać się jej częścią. Tak, jestem za to wdzięczna, a szczególnie naprawdę poznałam kilku słuchaczy trójki i jestem szczególnie im wdzięczna, bo jakiś taki mam też kontakt. Kiedy zaczęliśmy opowiadać o Piszkowicach, to podobno tutaj niemalże nie było dnia, żeby ktoś nie przejechał do Piszkowic, bo usłyszał o nich w radiu i chciał sprawdzić, czy to... Czy co? Czy to jest prawdziwe? Z całego serca dziękuję i co mogę tylko powiedzieć, Bóg zapłać, dziękuję za wszystko. Właśnie, słuchaczom trójki, którzy rzeczywiście są takim, no zostali chyba przyjacielami Piszkowic i też są takim wsparciem. Jest wielu, wielu bardzo wiernych ludzi i im za to z całego serca dziękuję, a mogę się odwdzięczyć modlitwą i pamięcią. Dużo ludzi było, tylko przyjeżdżało, słyszałem w trójce, tylko chciałem zobaczyć. No przyznamy, że my w redakcji, to siostrze już mówiłem, też nie wszyscy ufaliśmy, że wszystko jest tak, jak to się opowiada. A jaka była ta reakcja z drugiej strony? Jak wyście zareagowali na to, że my się u was pojawiamy? No ja byłam chyba najbardziej przeciwna z wszystkich. Bałam się po prostu. Poza tym, o czym tu gadać, prawda? Nie wiem, ile jeszcze, czy Pan Bóg mi da, czy miesiąc, czy dwa, ale dziękuję wszystkim za wszystko. Tutaj wprowadza nas siostra w nowy rozdział. Kiedy już te trudy związane z brakiem pieniędzy kilka lat temu trochę zelżały, bo udało się zmienić prawo, wydawało się, że przyjdzie oddech. No przyszła trudna choroba. Okazało się, że jest nowotwór i lekarze myśleli. A teraz dostałam nowy prezent, nawrót, ale cieszę się z tego, że mogę coś Panu Bogu i ludziom ofiarować z tego wszystkiego. Czy siostra się zwyczajnie nie buntuje? Nie. Thank you. Kim siostra była, kiedy siostra nie opiekowała się dziećmi, tak chorymi jak te w Piszkowicach? Kim była Eugenia Jakubowicz? Jakie było siostry dzieciństwo, siostry młodość? Byłam wychowana w normalnej rodzinie, gdzie było nas trzy córki, trzy dziewczynki. Mama nasza była Rumunką, bo to tak zrobiła wojna. Tato był z Kresów Wschodnich i przyjechała do Polski. No było trudno. Może nie brakowało, ale było trudno. Kim był tata? Czym się zajmował? Tato? Tato był przedwojennym szewcem i tu po wojnie, jak przyjechali, dostał jak gdyby przydział, bo domy, które zostawiono na wschodzie, banderowcy po prostu zniszczyli, spalili, zresztą rodziców ojca też, zresztą to było trzech braci czy żony, zostały zamordowane i to już pod koniec wojny. W 1945 roku, 21 stycznia. No i chociaż mieli nowy dom, nie mieli do czego wracać. Tato miał korzenie, to znaczy to była rodzina polsko-ormiańska, po dziadkach. I w tym domu z takim podłożem rodzi się powołanie do zakonu. To było niespodziewanie. Zupełnie przypadek. Jako 20-letnia dziewczyna chodziłam, jeszcze kończyłam szkołę, technikum jakieś we Wrocławiu i też pracowałam. I schodziłam na, to był 72 rok, na spotkania dla młodzieży pracującej i jeden z kapłanów zapytał, czy ktoś by chciał się spotkać z siostrami. Ze zgromadzeniem powiedziałam, w XX wieku, kto to by pójdzie do klasztoru? To był luty. 12 października w tym samym roku byłam w zgromadzeniu. Nie wiem, jak wszystko załatwiałam, były to inne czasy niż teraz. Nie wiem. Pan Bóg miał swoje plany. Jasne, przychodziły przed wieczystymi ślubami, zawsze się bałam, mówiłam, Panie Jezu, czy ja podołam temu, żebym była wierna? Ale z tego, co wiem, to zanim jeszcze klamka zapadła, a siostra była już w klasztorze, nadal lubiła siostra malować paznokcie. Ja więcej oczy malowałam. Malowałam, bo maturę zdawałam. Po prostu były inne czasy, żeby nie wiedział, że jestem w klasztorze. Chciałam po prostu zdać maturę. A jak to się stało, że siostra do Piszkowic trafiła właśnie? Kiedy to było? Bardzo dawno. Byłam młodą siostrą. Tego nawet najstarsi górale nie pamiętają, tak? No, bardzo dawno, bo to był 76 rok. W dzień dziecka powiedziała mi siostra przełożona, że mam się spakować i pojadę do Piszkowic na placówkę. Jakąś tam pierzynę miałam, poduszkę. Współsiostra mnie odprowadziła na dworzec i kazano mi wysiąść w Bierkowicach pociągiem dookoła. Przez Wałbrzych, Jedlinę jechałam. Wyszłam w tych Bierkowicach, nie widziałam, w którą stronę ktoś miał wyjść i zapomnieli godzinę. No i zamiast w stronę Piszkowic, bo szłam w odwrotną. No i tam ktoś mi pomógł, a później siostra wyjechała po mnie wózkiem. Bo trochę było tych, cały mój bagaż miałam przy sobie, wszystko co posiadałam. Tak dotarłam do Piszkowic, myślałam, że na rok, na dwa, a jednak życie inaczej się potoczyło. No i dzięki Bogu jestem do tej pory. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja? Ona powie hej, tak? Powiedz hej. A? No, dmuchamy. Dmuchaj mocno. Mocno dmuchamy, do kubeczka tu. Bawię się wodą. Lubię malować kwiatkami. Namaluję kwiatka. Dzieci są z całej Polski przywożone. Są oceniane według skali Bartel na od 0 do 38 punktów. Są to dzieci, które nie posiadają jakichkolwiek możliwości samodzielnego funkcjonowania. A mogę coś powiedzieć? Możesz, głośno. Halo? Halo? Halo? Henia Szczepanowska, Komitet Organizacyjny Przyjaciele Piszkowic, wymyślony przez nas kilka lat temu, kiedy to Piszkowice bardzo, bardzo potrzebowały przyjaciół. Poznałam siostrę Lucję 5 lat temu. Poszukiwała osób, które by ją wsparły. Krótko mówiąc, przyszła do ciebie do sklepu z prośbą o pomoc. No tak. O, to było takie dość dramatyczne. Ona była bardzo skrępowana, była bardzo zażenowana tą sytuacją, że przyszła mnie poprosić, że w ogóle przyszła prosić. Siostra Lucja ma w sobie ogromną taką, nie wiem jak to nazwać, ale taką dumę osobistą, własną, poczucie godności. O, tak, takie ogromne poczucie godności. I wiele ludzi, znając jej pracę, jej zaangażowanie, pomagało jej, nawet nie musiała prosić. Ludzie widząc, jak robi zakupy i wyciąga ostatnie 25 zł, płacąc za, nie wiem, pieluchy na przykład, pampersy, czy jedzenie, czy chleb, czy masło, mleko, w jakiś tam sposób pomagało jej finansowo, zmniejszając cenę do zapłaty, odraczając płatność rachunków. A do mnie przyszła po pomoc, chyba z jakąś nadzieją, że może wydarzy się coś więcej niż tylko darowizna. No i była długa walka. No siostro, mówiąc wprost, polskie państwo i polskie prawo zapomniało o tym, że tak chore dzieci pozostające w takich ośrodkach potrzebują pieniędzy na życie po prostu, na pobyt w nich. Ale muszę powiedzieć, że wtedy się widzi pomóc drugiego człowieka. Ludzie mi bardzo pomogli i zaufali. Zawsze mówię, że ludzie mają bardzo dużo dobra, tylko trzeba zaufać. 15 lat Lucja bardzo zabiegała o pieniądze dla tych dzieci, o przetrwanie, o wsparcie. I te 15 lat, to dla mnie to było coś takiego, co stawia człowieka bardzo wysoko. Siostro, jak to jest możliwe, że przez kilkanaście lat zakonnica z torbą ciągniętą za sobą na kółkach, taką zakupową, chodziła od sklepu do sklepu i od hurtowni do hurtowni. Tu dostała ziemniaki, tam dostała chleb, tam dostała kaszę albo ryż, zastępując państwo, które te dzieci tutaj wysyłało, utrzymywało kilkadziesięcioro dzieci, które zawsze tutaj były. I to są dzieci najbardziej chore, jakie są w tym kraju. Bardziej chorych już nie ma. Siostro, jak to możliwe jest? Wszystko jest możliwe, bo błędy każdy może popełniać, ale... Siostra złego słowa o nikim znowu nie powie. Uważam, że nie można o ludziach źle mówić, bo każdy człowiek zasługuje na dobro. Ta torba ciągnięta na tych kółkach to był swego rodzaju krzyż? Nie, nic nie jest krzyżem, jeżeli się robi z miłości do drugiego człowieka. Siostra te czasy wspomina. Wcale nie były złe i zawsze mówię, trzeba pamiętać dobro i życzliwość. Życzliwość ludzi była zawsze dobra. Ja nie pytam teraz o ludzi, tylko pytam o siostrę, o to, co siostra przeżywała. Czy były takie momenty, kiedy siostra myślała, to koniec już jest? Nie, bo zawsze mam kaplicę, zawsze jest pomoc modlitewna, a to jest najważniejsze. Nie było nawet momentu zwątpienia, takich chwil, że po prostu zwyczajnie nie było na jedzenie? Były momenty, ale tego się raczej nie pamięta. Pamięta się to dobro, które się otrzymuje i tych ludzi, którzy nawet dzielą się tym, jak zawsze mówię, wdowim grofeszem. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. I to przyjdzie wszystko. Panie Boże, co ja sobie znowu narobiłam? Nie mam nic do powiedzenia. Siostro, ja wiem, że siostra ma bardzo dużo do powiedzenia i siostra się jakoś tam krępuje, a właściwie to chyba nie jest kwestia tego, że siostra się krępuje, tylko siostra nie chce mówić o tym, co siostra robi. Nie, no bo ja uważam, że to jest coś takiego, co wypływa z duszy człowieka i to nie jest nic, to jest proste, podstawowy dekalog, co mówi i koniec. O czym tu gadać? No o czym tu gadać? To jest podstawa. Lucja potrafi przez taką swoją czystość jak dziecko, bo ona ma w sobie taką czystość dziecka, tak bardzo ludzi zmobilizować do tego, żeby byli fair, żeby byli w porządku, że właściwie to jest poza wszelką dyskusją, zadawanie pytań wtedy. Dlaczego ona nie chce o sobie mówić? Uważa, że to wszystko, co robi, to jest jej powinność. również choroba, która ją dopadła i to taka bardzo poważna choroba, jest właśnie tym krzyżem. To jest to jej poświęcenie, to jest ta jej deklaracja wiary, to jej wyznanie wiary, takie praktyczne. Często mówię do siostry Łucji, że takie branie na siebie odpowiedzialności za postępowanie ludzi, za ich decyzje, za ich zachowanie, no przecież to są zbyt ciężkie worki do noszenia na plecach. Ale Łucja twierdzi, że to ona jest powołana do tego, żeby te ciężary nosić i bardzo często mówi, on ma się prawo mylić, ale ja nie. Rzeczywiście nic wielkiego. Utrzymywanie przez kilkadziesiąt lat na własnych barkach ośrodka zajmującego się najbardziej chorymi i najbardziej niewinnymi spośród tych chorych, bez pomocy instytucjonalnej, także finansowej, dbanie pod każdym względem o nich, odprowadzanie ich często na tamten świat, dawanie im czułości, miłości, bo często rodzice ich porzucili, to jest dla siostry Łucji drobiazg. Ale to cała wspólnota moja tu robi, bo sama bym nic nie zrobiła. W każdym razie jest to oczywistość, to co siostry robią. Tak, bo to dla mnie to co robię, to robię, wiem komu składałam śruby. Ja jestem takim małym ołóweczkiem w ręku zgromadzenia. Tyle mam do powiedzenia. Już nie mamy pani Marcinie już więcej. Back in town, here comes my favorite clown again. I love it when he strips his smile, puts it in a tidy pile of shame. And then my old favorite clown, he paints his faithful frown and plays that old familiar game, of which I have no name but death. We go marching through these scorching times. Our lungs are filled with dirt, but no amount of hurt can stop us trying. We go marching through these parching times. Rain will come again, just like distant friends will both be crying. That sweet, awful sound of my old favorite clown and me. I help him once again to get back on his hands and knees. We go marching through these scorching times. Lungs are filled with dirt, no amount of earth can stop us driving. We go marching through these parching times. The rain will come again, just like distant friends will both be crying. Oh, marching through these scorching times. Your lungs are filled with dirt, but no amount of hurt can stop us driving. Dziś jesteśmy w Piszkowicach, w zaprzyjaźnionym z Trójką zakładzie leczniczo-opiekuńczym dla dzieci. Rozmawiamy z siostrą Eugenią Łucją Jakubowicz, która kieruje ośrodkiem, i z jej podopiecznymi. Tutaj nasza wychowanka ucho nie ma, chce powiedzieć kilka słów. Dziękuję Wam, bo ona widzi, że wszyscy rozmawiają. Ona też chce powiedzieć, dlatego żeby po prostu czuła się potrzebna. Proszę Państwa, o to miś. Proszę Państwa. Miś jest bardzo chętnie Państwu. Nie chce podać? A, to szkoda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powie hej, tak? Powiedz hej. Siostro, to proste. Ciągle się przewija w naszej rozmowie. To proste, to oczywiste, to tyle. To nie ma się nad czym zastanawiać. Za dużo myślimy? Czasami zastąpiliśmy nasze myślenie komputerami, wszystkim innym. I wtedy ten człowiek się oddalił od nas. To, co najważniejsze. Chociaż ja jestem za wprowadzeniem jak najnowocześniejszych metod pracy ludziom, żeby wspomagać, ale trzeba zawsze pamiętać o człowieku. Człowiek chyba jest ze wszystkim, żeby te wszystkie media nowoczesne nie zagubiły człowieka i jego wartość. No i koniec. To było takie powiedzenko, które do mnie docierało przez kilka lat. Ja na początku tego kompletnie nie rozumiałam. Habit musi wisieć na człowieku, a nie na kołku. Bo jeśli wisi na kołku, to dalej jest tylko habitem wiszącym na kołku. Trzeba być człowiekiem, żeby nosić habit. Zastanawiałam się, jaki to ma sens. I teraz wiem, jaki to ma sens. To mnie pytałaś wcześniej o to, w jaki sposób Łucja na mnie wpłynęła. To ci powiem tak, że w sytuacji, kiedy stajesz z taką siostrą Łucją, twarz w twarz, tak oko w oko, i musisz sobie powiedzieć, na ile mnie stać, co ja mogę zrobić, no to wybór jest w zasadzie taki, no nie możesz sobie powiedzieć, że jesteś do bani. Sądzę, że nie ma czegoś takiego jak odpoczynek u siostry Łucji. Siostra Łucja każdą chwilę przeznacza na modlitwę. I to dla mnie jest też takie trudne do przyjęcia, bo pamiętaj, że jak patrzymy na drugiego człowieka, który robi rzeczy takie niezwykłe i zachowuje się ponad nasze możliwości, to mamy z tym problem, bo musimy siebie ocenić. Bo zamiast położyć się i poleżeć, odpocząć, ona idzie i klęczy. Kiedy mi powiedziałaś, że teraz będąc pomiędzy jedną chemioterapią a drugą, i z zapaleniem oskrzeli spotkała się biegającą po aptekach w Kłodzku, tak jakby nie miała pracowników. A kiedy zwróciłeś jej na to uwagę, powiedziała, że... Właściwie co powiedziała? No powiedziała, że to przecież to jest moje zadanie. A w ogóle dlaczego ty mówisz mi, że ktoś ma to za mnie robić? To jest mój obowiązek, ja wykonuję moją pracę i nie zabieraj mi mojej pracy. To nieodpowiedzialnie wręcz brzmi. no, znasz siostrę Lucję, no coś ja ci będę mówić. To jest kolejne wyzwanie, które stawia przed nami i jakby pokazuje nam, że nie ma właściwie takiej granicy, która by uniemożliwiała nam wiarę i nadzieję w to, że człowiek da radę. Chyba tak to mogę nazwać. Też mam naukę, bo będąc w różnych gabinetach, siedząc godzinami przy różnych przychodniach onkologicznych, też mogłam się modlić i mogłam jakoś tak patrzeć na, pomóc wewnętrznie jakoś tych ludzi, którzy uważam bardziej cierpią. Siostro, czy ja dobrze słyszę, że siostra poniekąd jest wdzięczna za to, co się dzieje? Po kilkudziesięciu latach obciążenia, które dla wielu byłoby ponad siły i dla wielu jest po prostu niewyobrażalne, kiedy nadszedł moment, że wydawałoby się, że w końcu w życiu będzie troszeczkę łatwiej, przychodzi ciężka choroba. Choroba, która rokuje nie najlepiej, najdelikatniej mówiąc. Mam za co dziękować za każdy dzień i cieszyć się tym, co mi Pan Bóg daje. A co daje teraz? Radość z tego, że żyję, że mogę być tu i mogę dziękować ludziom. Strasznie jest to trudne do powiedzenia, wiesz? Gonisz, żyjesz cały czas na kredyt właściwie. Robisz różne dziwne rzeczy, spieszysz się, nie masz czasu, żeby stanąć i zastanowić się nad pewnymi rzeczami. I nagle spotykasz w życiu taką Lucję i taka siostra Lucja stoi przed tobą z tymi wszystkimi takimi niby ziemskimi problemami, bardzo takimi przyziemnymi przecież problemami, jak nakarmić dzieci, jak sobie poradzić z ich śmiercią, z ich umieraniem, odchodzeniem, z matkami, które porzucają te dzieci. No i wiesz, i musisz po prostu sobie zadać pytanie, jak to wszystko jest możliwe. Przestań. Nie patrzy na mnie, bo się wzruszam. Ach ty. Sara może zaśpiewa piosenkę. Zaśpiewasz coś do radia? Ale. To jest nasze życie. Te dzieci chore, to jest nasza miłość. Ja mówiłam, że ja się nie nadaję do tego. Ja uważam, że siostra się nadaje jak mało kto, ale nie będę dłużej męczył. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę, żeby Chrystus zmartwychwstały umacniał każdego. Jest, siostro, taka piosenka, o której zawsze myślę, zresztą jedna z moich ulubionych, którą kiedy słyszę, zawsze myślę o Piszkowicach. To jest piosenka o tym, że ci wielcy często nie pamiętają o tych najmniejszych, a także o pociągu zbawienia, który jedzie prosto do bram nieba, a po drodze dzieci, kobiety i mężczyźni czekają, żeby do niego wsiąść. Dziękuję, siostrze, za jedną z najpiękniejszych stacji tego pociągu, jakie miałem okazję poznać. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom Trójki za ich serce i za zrozumienie i zaufanie. I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television.